Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM. Numele meu este Cristi Nițu. Este timpul într-adevăr pentru o nouă ediție Hitmaker. Foarte multe hituri fresh veți avea de la mine pe parcursul următoarelor 60 de minute, timp în care publicitatea nu ne deranjează. Începem cu Blurred Lines. Everybody get up. Schimbăm atât de tare, amândoi, în lumea asta mare.

Am ascultat Major Lazer și Amber Get Free. Piesa aceasta este doar liniștea dinaintea furtunii, pentru că imediat la Kiss FM sosește Pitbull, de această dată alături de Ariana cu Sexy People, iar apoi îl ascultăm pe Alex. E marfă tare! When I hear the ocean calling and I feel my spirit falling, I remember old Sorrento, where I fell in love with you. The immigrants taking over. Mr. Worldwide, Flavio, Ariana, salute. Let's have some fun. When I hear the ocean calling. I've been around the globe, ripping and riding, dipping and diving, running and gunning, slipping and sliding. Go ahead, try him, you can't, he works too hard to deny. Take me to Sorrento, kiss me again. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. I eat them, global dominance, known through all seven continents. I flirt with the earth, she loves when I whisper in her ear and pull up a skirt. What a dirty girl. Take me to Sorrento, kiss me. Wow. Sexy people all around the world, the night is young, let's have some fun. Let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Come on, all of them girl ready for action. Me me no fudge, go fudge, no I can swat a little sorry. Ne strângem la mine, anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cu mag click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poz în ziare. Mare petrecere, mare baram. Nu facem noi. E marfă tare, nimeni nu doare. Nici vara, nici toamnă, nici iarnă, nici atitudine și stil nenii Hollywood. În club foială mare, fete larg ca un vulcan. Nici n-am intrat bine și-l văd la masă pe Baltimore. Înconjura de sticle, multe tipe, multe pipe. Și lumea se distrează și începe să țipe. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparații. E mare petrecere, eu salutare, sunt Alex Velea, Cristi Nițu este bestială, iar voi îl ascultați pe Hitmaker chiar acum la Kiss FM. Cristoarele răsare, nimeni nu doarme, petrecerea e dol, nimeni nu face cum o facem noi. E marfă tare, nimeni nu doarme, nici vara, nici toamnă, nici iarnă, nici primăvară. Cristoarele răsare, nimeni nu doarme, petrecerea e dol, nimeni nu face cum o facem noi. E marfă tare, nimeni nu doarme, nici vara, nici toamnă, nici iarnă, nici primăvară. Acum nimeni nu o face cum o face noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme, pe nimeni nu doarme, nimeni nu face cum o face noi. Nimeni nu doarme, nimeni nu doarme, nici vara, nici doamne, nici ala, nici primăvara. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Yeah. Rafa și Mișa ne trimit cu gândul în Tenerife. Sper să aveți norocul să ajungeți acolo. So get lucky. Ascultăm Daft Punk și Pharrell. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ca tine nu e niciuna. Am vrut

Vinul e bun, nu mai e de miseche, vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe top, vă pup ce-am stoc. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. The hit maker is coming out. Sper că v-a plăcut piesa asta și în cazul acesta vă spun că este vorba despre Munieca, In Love With You. Următorii noștri invitați, un radio killer, un hit nou-nouz din partea lor, se numește Middle of the Night. Let's spend some money. Hitmaker is pumping out. Cu acest remix pentru hitul Stay cântat de Rihanna, sper că v-am făcut chef de party, dar liniștim un pic atmosfera, am o voce senzuală pentru voi, Ami, o travesti imediat Ina, spre mare! Extraño que...

copac. Și tot ce fac eu parcă nu ți-e pe plac. Mă dau peste cap doar ca să te atrag. Dar baby e greu că și eu-s complicat. Și nimeni nu ține la tine ca mine, știi bine din primul minut. Că lumea vorbește, prostește, dar sincer nu am de gând să-i mai ascult. Așa că hai să mergem, baby. Știi că ești și tu cam crazy. Dar sincer vreau să fii my lady. Și într-o zi apare și un baby. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc distracție plăcută în acest weekend. Noi ne auzim duminică după ora 11 cu o nouă ediție Airplay 100. Iar acum, iată ultima piesă din programul meu de azi, That Power. Nițu este the hit maker.